رسول الکریم ما بعد مشران دوستانو آری او سیز بانے سے کالا محنتو شی نا جوب شی مورا در گئے دا سے بٹنے سے کٹ شی گنا مدیر کم کی مت دے او دینا سی پیل مارے جو شی توفا جو شی دینا آئی نو سیز نا جوب شی سمرا زیاد کی مت شی ولی مخت دا سے وا ما خام مارو ولی خام مارو اس جوڑ شلو آئی جوڑ شلو جوڑے دو سرا قیمت کے جاتے را بار کے کانے پروتی جلتا نوبا سی بیا کٹی کٹی اگے نہ بیا ہیرا شیرا دن نہ نو جی بیا ہونا دن نہ نو جی او بیا را قیمت کے انت غر کے پروت اس قیمت نو جی اس دل سے جدے نو یو ہو پیداش ہو انسان چار چار پیرا نہ منگا خدے شکر دے مسلمانوں کو رونو کی کلمہ منگا وار دلاؤ بوجھ تش لو سبق لے کو ادھر ادھر جا منگا اس پورے خام مال جوڑ نہ ہوں جوڑ نہ ہوں گا وہ جوڑ دل ستا بھائی وہ سکا دے دیا ماسٹر جی دے شکل ہم جو شاد دے دوستر کے دولہ سننا فردار مر خدا نا سے جو شاد شکل دے آگ اور انا سے ابنا سے جو شاد شکل دے آگی تو رو شکل جو شاد دے اور دیکھے ڈاکٹر راشی وہ گنو کے مشین واچے یہ دو منٹا آنی وہ آوائی چھے زر روپے ماترا آنی دے وہ گنو منے میں تو کرو وہ گنے جو پر اس دا آواز نہیں تھا پتہ لگی کہ پیپڑے کے کمزے کے کسور دے وہ کہ کمزے کی بیماری کا آنی اور کمزے کے فرق پہ آنی جا کو ڈاکٹر سٹنا خود رہ گئی دیگی آنی ممکن مستدانوں نے سبق ہوئے دے بغیر ٹیسٹ کرنی بغیر ٹیسٹ نہ اور بغیر صرف دے ناروپا بغیر ہوں تشکیز بلکہ اگر نے مخت ڈاکٹر سے وقت ایسی بھی دے جی سار وقتی پر ڈاکٹر راگ رو وارد تکنا داخل ہو شکرہ اپنڈسائٹس مریض نکلا داخل کھڑے دے کمپورٹر تر تو یہ رجیش کے دلس بھی دے رہا ہے خواہ تیار کھڑے دے پر ایشن تجواب تھا بوجھ نہ دے با تشخیص توکڑو جی مریض راگل دے تو آرے کی آپ آرام اپنڈسائٹس مریض لگا رہے ہیں جو وارڈ کے ہوں یہ سہے دا سے ناستے ہیں اور ڈاکٹر تیر سے انہوں نے وہ اثر دیکھے نا مجھے آو ڈاکٹر آن ریان دی جانا تپوس پر مکڑ دے اپنا آگا دے معاینہ کڑ دے وہ صرف قطلو سرا ہوا یہ نہیں مجھے دا ناستے ہیں تیرے کہا دے دے دے سا دا سا ماتے جو باو ماتے اندار مگا دے اس دا جھوڑ دیا جی اس بل کست ہے بازار کے ناس ہے بھائی دا اگر دا لال دے دا یاکوت دے دا پخراج دے دا پلانے دے دا پلانے دے اور لکورا کرونا روپے یہ سال کی گھٹی دے اخبر اس طرح کو بنے محنت تو کرو اس طرح کو کیا کمال پیدا کرو کہ اگر صرف کو خواب پہ یہ خواب پہ یہ دا محنت اس کو دے محنت لمبا دا پگے دا دا جب کر تلاش دو موس دا کا سرے دا جوڑ دے منگا رسیا خبر دینی لیا سا جب بولے گا نا نو دا ستر کے کہ دا کمال پیدا کردل کہ دا ہیرا پہ یا نہیں دا یاکوز پہ یا نہیں جا پخراج ملغدرے پہ یا نہیں آجی زبرجد پہ یا نہیں دا کم کمال کلا دا سے تربیتو شی جی غیر محرم ماہ نظر پرون کی دا ستر کا ٹٹ شی بیا دا کمال سلے کتے سواب جو حدیث سلیب دا تو خدای تر اکل از مکہ پیدا کرا نو دا درد دا را پیدا نو خدای تر دے بلے غرون ہو وردو غرون دے غرون مثال دے بکنو دے اور خو غرون سرا دا از مکہ پکلا نو غرون دیر طاقت ہو رسید غرور نہ زیادہ طاقت والا شے اس کو نہ جا غر سرے کی اس کو نہ زیادہ طاقت والا شے اور دے جگہ اس پر بھی اس کو غرور نہ زیادہ طاقت والا شے وہ دے جگہ اور مڑے اور نہ زیادہ طاقت والا شے ہوا دے جگہ وہ بو دے او دے نہ زیادہ طاقت ور دے مومن آغا عمل دے کہ دے خیل لاس طرح صدقاؤ کی یو دس لاس طرح پتو مکتی دے عمل کے ہوا او او اس پنا ہونا دے نہ زیاد طاقت دا کما مار ساز ما بدن نو لی دا حدیث شریف جلالی قیامت بنا رہا تھی تو سو پر یو قسم اللہ اللہ اللہ ویلو دا عرص ختم شلو صرف اللہ اللہ یعنی دمرا ایمان اور دمرا خدای یا صرف اللہ اللہ وی نو دا دمرا زور لری کہ دا نور دا تو میں دا بکا دا تو سنونا دا تو زی بنی بزرولی نو کلا دا یو قسم پات نشلو با دا دا سنو نشی پاتے کدے ولی چاکی گی طاقت اصلی طاقت لیکن دی جہان بقا لے پر آوا آخر دونوں دوستانوں دا زان بانے محنت کو دی زان جڑو دی مونگ زان جڑو نہ دے زان جڑو دی تو رب اخت ایمان جڑو دی اور دا وہ سزنہ کو بھی مونگا من آمنت باللہ ملائکتی و کتبی و سلی و یوم الاخر و القدر خیر و شر من اللہ تعالی والقدر خیر من اللہ تعالی والباس بعد الموت کتاب مکمل رضا خبر جو خدای عمل فرشتے کتابونا رسولونا قیامت و تقدیر اور مرنا بعد جو دیکھے دل دا مکمل آمنت باللہ کما و بسمائی و سماتی سفاتی سبت و جنی اکامی ما عمر رخ لے تعالیٰ سینے جا رہے ہوئے اپن نمون و سفات اسرا اگر تو لکمون آگا فرض دی واجب دی بسابی جا ما قبول کر جب اقرار اور رو تصدیق سرا دیس رو خیمان اس پرانے اس ایمان کے دے ایمان کے مخت بیا توحید دے بیا ایمان کے مخت صفات ایمانیہ دی توحید دا سے بحکم شی قلب کے کہ اللہ غیر نہ یو ذرا تاثر نہ پھو یو توحید ہو معلوماتی دے کرا کبھنو انتا سجدہ نہیں کول پکار غیر اللہ نے امداد نہیں کول اختل پکار توحید ذاتی صفاتی فاری کے فرقوں نے پکار دا توحید معلوماتی ہے کل غیر اللہ تعلق نہ کٹشی اور کل کی خدا تعالی ذات عظمت محبت راشی دے کل سے دا مال خدا خدا تعالی ذات تو ترجیح ورکی مال خدا خدا حکم نے ترجیح ورکی تو اس نے سو بولی نہ سب اس نے دے روب دے بندر ا دی خدا تعالی مقابلے کی دا کل حالت دس جوڑو دا تحصیلی توحید دے جی دا معلوماتی نہ دے ہموں گا جی حکم توحید بیان ہوگا نا معلوماتی توحید بیان اہل سکو تحصیلی توحید بیان توحید بیان نہیں کہ کل حال بدل شی دا غیر اللہ نہ اللہ سرا وابستہ شی غیر اللہ روب برنہ دل شی اللہ روب کل گرا شی غیر اللہ غیر اللہ خوف دل شی اللہ خوف غیر اللہ محبت دل شی اللہ محبت کو قلب کرا شی غیر اللہ لپارا کار کھولو بڑا جذبہ ختم شی اللہ لپارا کار کھولو بڑا جذبہ را شی دا توحید اصول اللہ بیا صفات ایمانی صدا کا تمانہ دیانہ یعنی بیا صفات اور افیادہ تو مونگ علم کھڑی بھی مونگ آجونہ کھڑی بھی مونگ آغاد عمرے کھڑی بھی لیکن دیانت جاری نہیں کھڑی دکان کے منہ درو کی بھیری منہ کی فیصلے میں دیکھی نو منہ غلطے کی ہمارے بات ہو تو بچے منگا جو انٹرویو کو انٹرویو کے کم قابل کسان وغیرہ منگا منتخب کر اور دیکھے نگران حکومت پابندی نہ ہو دیکھے حکومت راو حکومت راو تو وزیر صاحب راغ لاوش دھا تھا سب بڑی دعوا کہ زما کسان جی دعوا لے دا بختی کے ਅਕਮਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਜੀ ਦਸਤਖਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦਸਤਖਤ ਪਕੜੋ ਦੋ ਪਕੜੋ ਚੁਬਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਹਜ ਤਸਲੇ ਹਜ ਨਾਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਬਿਆਹ ਦਸਤਖਤ ਕੀ ਹਜ ਨਾ ਰਾਗ ਲੋ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸ ਰੁਪਏ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਮਾਂ ਤਰਾ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਨਾ ਪਾਉਂ ਮਾਂ ਹੱਕ ਬਣੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਫਲਾਹ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਦਾਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਦ ਅਫਸਰ ਅਖਤਿਆਰ ਅਵਾਤ ਅਖਤਿਆਰ ਅਹੀ ਮਾਤ ਅਖਤਿਆਰ ਤੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦਿਲੇ ਪਾਰਾ ਕਿ ਨੋ ਲਗਾਇਆ ਜਿਦਾ ਗਲਤ ਕਹੋ ਨਾ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਦਿਲੇ ਪਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਦਾਰ ਕੀ ਜਾਵੇ ਸਖਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ڈاکٹر صاحب ہائی نہ راغ تو ابھی ہم دستخط علما خر عیسا جو مکہ روا بعض آیا ہنور خر باشد عیسا علیہ السلام خر سے لڑ سے مکے تھا واپس راشی تو خر ہی گئی ادن حج راوڑ دے ایمان ہے راوڑ حکم سڑے دا سے بد جنتی کی اگر وبارہ کے لا ایمان ملا مانا تو مانس نہ تو ہم تو پیسے راگ رہے پیسے واپس واپس کر رہا ہے مانس امانت سے حقدار تو حق رسول افسر لے پر ادا امانت دے سرو گھنٹوں مزدوری کر دا دھا ماں سر امانت تو چاہے دے گھنٹے پاؤں یو گھنٹہ تک بیٹھے گا وقت چوری کر کام چوری کر پیسوں چوری ہوا جنا وقت چوری ہوں کام چوری ہوں دا مطلب سچ لو جدا ماں کے ایمان ایمان لیا سر ماں کے دھیان ہے تو ہمارا صداقت ماں کے رشتہ عہدے وبارہ ہوئے لیے لا ایمان لم اللہ امانت رہو لا دل لم اللہ عہد رہو کیا وعدے پابند رشتہ رہے جن رشتہ رہے اول حیا نصف الایمان الطہور شطر الایمان الاخلاص هو الایمان دا دے ایمان صفات تھی ہے ایمان صفات کی منگا حج کھڑی ہوئی منگا عمرہ کھڑی ہوئی قاضی صاحب ملگر شرے مجھے خد رہتا ہوا لو یہ پلان ہے پل اشتہار اور عمرے نے واپس لا کر دے مبارکہ لڑ نہ شما تھا دا ہوڑے تو خاکہ پر آگا مبارکہ لڑ لڑ شکی وہ لڑ لوں زنانہ حکور تو لڑ موز وقت تو لڑ لوں جماعت کی موز دو کوئی موز دو کوئی موز نہ پاتا شدہ نو امام صاحب کلاس میں اور خدمت موقع تھا سلام علیکم استاذی حق ادا کیا باہر سلام کرو امام صاحب سلام کو کرتا نہیں مگر کہ ماما جی ادا اپنا رشتے دار پیاز چاجی صاحب ڈیرا خاص بنے سنگ عمرے نہ لاکھ اور دلس دل روپئے ہما تیرا کڑی بیا کور تو لاڑ لوں کور تو لاڑ لوں بجلی دگلا دا بجلی دگلا دا تو عمرے بھلے پیسے لگو لیشے نفر صدقہ کو لیشے وہ دی خوغل ہے وہ دی غل فرض واجب سنت نفر یو عمل خودے دربار کر رہے خبر ہے تو معاشرے کے دیتے رسو سننے کے دیتے رسو نہ نظام تعلیم داسو چاہے اگے دے تو داد کھولے نہ جماعت نہ دے دا پڑا نہ چھتر نور دا سے دارا ہوا جو زے کے ددے ایمان دا جو آلی دھیانت امانت دا ددی عزت دا خبر ہے خدے سخت کی خدا سمجھنا چاہ رہا ہوں خلق پلا تما مخرا دی خلق پلا تما مخرا دی مگر اگر سلسلے حقیقت اجازی کو کسر رکھنے کا اثر ہو وہ سبق پورا کیا دا سلسلہ مگر نہیں ہو مرید کے پارا ضروری بھی جا پل تول وجوب تول گدا ہونا تول کرنے گئے دا وہ بیا نہیں مات رہے اور بیا ددے اصلاح بغوان اور سب بغا دے آسمان ہے تو اس ٹائم تک کتابیں مارا کی زبان کروڑوں مارا صاحب اکرام و اقبل آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دربار کی حضرت کی اقبل حالات باطنی بین کھڑی تھی وغیرہ اصلاح وقت دے زما ما مخکې حالات راځي. یو کس راغلو بیت کې کوم ځای ما ته هم مخکې نه بچ راځي ماشاءالله ته څه ځینی تعلق دې څه تعلق تا پاتې شوی دی سلو میاشتې مې لګولې دي ماشاءالله سلو میاشتو نه خپله بزرګي بچي هغه ده پر خزار ته خو په کار نه ځم تا نه بیت کې موسم پورې بیت کې نه جی بیت کې کوم ځای خیر دی بیت سره دې پس راوړو یار دې ته خو یې په معاملې کې ډېر دې زه سره ما چې کوم ما جوړ ما مور مور پلاټ ما ته پېږو زه بابا لاغل ما نو سره دې ته لاړل ما ملاقات لا واغ سره ملاقات وشتو هغه کې رول ما وې دې پر یاد نه وګړو چې تاسو ته دې ظالم دې ودا دې دا زما حقوق نه پوره کړی اخر ځوان انسان ما ته ضرورت ته حقوق تو کو په ضرورت ته مجھے بس ذات ما سره شروع تر دا ترکیب خبر دی یو هغه نه دوام ما دا وسنه کې بجنا نه کا په ټولو کنه دوار نه نه خارو خامو نه ناس ته خبر کده نه کا وسط ته مجھے بیا دینا بادا ما وعدوش او وعدنا بادا ما یو ولادا موس رسوخ ما برخزاد داخل تابا نخدوڑا حرام نہیں داخل و خلاف نکاح شروع ہی نظر یعنی غور سے سوک ما قد تدا خبر از بار و باس ما شک گئی یعنی نمگا خو نعوذ باللہ من ذالکا زمان ایمان خو نعوذ باللہ شریعت بنی نظر مقتو بنی ایمان یا مقتو نیم کو فروائی گئی دا خبر ہمیں تاس تر بیانو دا بزے بھائی دا دوان سو پیو ماتون کے سکول کے دے تعلیم اکڑو دی ماتونوں کے دے مجونہ اکڑو دا یعنی بیا سلور میشت دے والا بولے دے تا دا فرض مسئلے ورطا پتہ ہم لگے یعنی دی ماشتے جہالت دا حال دے فرض مسئلے ورطا پتہ ہم لگے دا سال معاشرے جہالت دا اس ماں مسئلے سال بھائی ماں سال ہے بار ملک تو ڈگری در سرا دے نال تو نوکری بدوشی اور بس لاڈ سے بیا تر تلا کو لے گا اور بس کیا مرا دا نظر ہفتہ بندے فرض واجب خبر آ گیا صاحبہ دا حال دے منگ ایمان منگ دا حال دے ایمان نہ بادا بیا اگر عقائد نہ بادا بیا اگر معاملات کی توڑ دیجیے معاملات ہر جگہ کی اگر بزرگ حالات قوان اخلاقیات ان کا فرض عمل روزہ حج فرض واجب ادا سے کے بر اثر ڈالج پیا قلب نہ خالی کو دام فرض آتے قلب نہ قبر خالی سی قبر نہ قلب نہ جنہوں حضرت خالی سی ریا خالی سی کینہ خالی سی دیر القلب سبا کی دا ضروری خبر دا حاصل ہو لواڑی سیوا دا یو رض ضرور دے جی گنا دا مستقل دے بارے محنت پکے پر زان بہوالا کہے دا بیعت سے وہ سے دوائی بیعت سے سے کہ وہی زان حوالا کون زانا والا کور تو بیا زان دا سے والا کور یہ غد ہے یہ را اس کے چرے دے ما تدا حکم کے ہدا پر جاڑو باق لے اور ٹور دا دا ٹور دا سے ادا سترے با جاڑو گئے نظر بتیار ہیں مکتبہ دے صدی کے یو واقعہ دے اور یو واقعہ دے بغدادی سے بلا تو دے بغدادی سے اب دا یو کس راگ لے صلح راگ لے بیعت لراغ لے یہ تو سو کے ویزو جی ملک التجار دا بغداد غٹ بازار چھ دے اگے کے سمرا غٹ غٹ دکانوں نا دی غٹ غٹ تاجران دی او مشرن تو چکھا تھا دے کہ او کس راغ لے او ٹوکرا غزان حضرت صاحب تیار ہو. حضرت صاحب ورتا بولو ادا ٹوکرا پسر کا حکم دے کستا دکان دے ال تب لاٹ سے دا گردا وایا تو بگا دے یو روپے سیر یو روپے سیر آواز لگوا دا خرچ کا بیا ما تراشا بیا بدے بیت کو مگر اللہ اکبر زو او دا کار دے ورتا بولو کہ دے اللہ اکبر جملے سر تک کافر چھوے نیتا اور زو تمرا گھٹ سڑے او دا کارو کما آجی تا اللہ اکبر اقبل لوئے والے لے پرا پتورے جملہ اظہار استعمال کو تا خدا لوئے والے لے پراؤ نہ کو زو تمرا لوئے سڑے او زب دا کار کما آجی مکتبات صدی جو کتاب دے نبی کے لکھ لی احمد یحیٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ بزرگ کے لکھ لے یو کا سراغ لو چھ مرید کے گما خا مرید کے گے مندا گاڑے تھا دا کپڑا واچوا اور ٹول کلی کے بات خیر واڑے اور یہ مجھ بکے وقت باقی بخیر واڑے نہ بڑو حکم دے کہ ادھر پھل کے بچے شکل تھے گورا گٹ پٹ سڑے دے جانے سنڈا سمندر دی خیر واڑی میں چتا سو چتا سو چتا سو خا اور اٹھ لے شو مجھے اور راہ لو چھ حضرت سے دیر گرام کار دے جی نو چل دے خلق دیر گیا سکتی اس وقت اکبل قیمت پتہ اکبل قیمت تو پتہ ہو لگے تو وہ شاہ اس پتہ ہو لگے تو اس راجا اس پر بیعت کو گانے اس پر بیعت کو کہ داستا دن کو میں ہوا کرنا آپ بات ہے سبحان اللہ دا خیرے دا گند گئے دا میں قلب کے پروتی سہبا دا دھوکے دا کے دا دا غلے دا دن پرتی مونگ پہ گاڑی اور دے سر منگا حج کو منگا عمرہ کو جی استاد جی وہ صلاح حاجت کہے نا تم دعا واڑے قبلے کی منگا صلاح حاجت کو اس دعا قبول نشی ہاں جی وجہ سر ہے کہ منگا مال و ظاہر دے منگا مال ہو کے جب کم بات میں یقین پکار دے کم ایمان پکار دوں مال ہو کے اگر شہر رشتہ اگر شہر رشتہ دے اگر نتیجہ داد ہے کہ منگ سراغ امداد نہ کم صاحب اکرام سرا وہ آئم دادی نے منگ سر نشتہ دی اور دا حالات دا شیز تک ہوتا دل پر آدھی کیوئے دائیں سوا دعا با کو بخور آجی مقدر سے حکم دلی جادی خواف ہوں بل زائد لاغی ٹیم برابر برابر سے ہم بڑے ساتھ دلی سے دا حجی صاحب سے خبر اکبر وڑی دا حجی الحمدللہ.